Satani Lobako. Bona la vie nanga ye, nangela nanga bolingo na lela nanga ilamu. Nasuki na mwana oyo tifa, akomi singa loko la soba. Les prossima.